وایلی هاتی بی کاروان باتی پی دورا و نو آبین بلام آوان هر باوری بخویان هیا چون که گولیشان تو مار کردوه لبرانبر تی پی هنگا کان هروها برانبر بون لیاری چی تر دا بلام یک لیاری زنکان لود برز بو باید چو بو تی پی چی باشتر بلام گره و بو تی پکی خوی بخیرای و تی پکی توشی تکشکن نبو پیویسته لسر همیان بپروشه چی زور یاری بکن باشا استاد اسكن بمشكوره هنان باشا امادين دارا تو اماده بو مشق كردن ها بي گومان ابي هم روشه گزول خوالسين بو اي مشكوره هنان زاتر بكين ها ارم دنيا ستا كاتي كي درن نخوتم از ما كرد مشق بيانن نكرده بلان چيب كم بو نكرا هر وا منيش براستي امانه هيز نازان مشكوره هنام كن اما چي بو چوا تا مزرات وي هاري زانكان هانی راز اکا، تاکو ایمه لیرین افی دست بمشق قرآه نام بکن لسر خوبن، استا بشتی چی خوش دست بیکن، حتا اکو هم من با آگا بینوا، پاشن یاری چی بچوک انزام ادین یاری چی بچوک؟ بله، اما یاری چی زور خوش با مشق کردن ای، یاری چی خوش اما استاش ابین بدو کوملا، دای ایمه رازی آمادم رامی، ای تو آماده ای؟ آمادم زرزور، آه بیگرا شد یکی زور توان بو زرزور گلنه کن استانبول تو مارکم رامی تو پکل دست دار اما چیه؟ چی رو عدد لیره ها؟ ها؟ الان تو گوله لسرنگ تو مار کردو ها؟ ها چی؟ زور باشا رامی گرم لشوین تو با اما سه گولم لسرنگ تو مار کرد استاس سیری لیدانی پشتا پیم کن ها؟ گوله که زور جوانه، اما یک زنی که زور لیهات و هاوریان شاو، گوله با تیپکت برانبر تیوی پلنگکان یاری کردوا باماش لودبرز مبا تو زیرک، تو؟ ساره تانکم لیهرگاکی خومن باز گرانو تان لختافخانه بو اوی به یکو همه چخ بکن گر رازی بواره پیمبل شاو، دیگه ایشتی؟ بنا فردی، تو خود به چی ازاری؟ گر هاتن اوا بوتان اسلمین که ایو تیپی که دوران کسی چی تر بازی؟ خوراگر با هانی، خوراگر با تیپی هلمت؟ بله، تیپی هلمت تیپی که بهیزا هرو ها گلکاری که باز شان هیا هرو اکو بینید رامی امانا تیپی یکمن، گلکارن چی؟ تیپی که بهیزن؟ کپتن تو چن آن اناسی؟ ها؟ نازانم چی تان پی بلیم اما تیپی زیرکا زور بهیزن لیاریکا لکوتای داده برانبر بس صفر دوراند من هاو ریان چی؟ سنه کوتای؟ بله زیرکو هاو کارتوانیان ده گل ایمه تو مار بکن براستی اوان زور زور بهیزن تیپ کین ایمه کپتن دجیان یاریکین ها؟ بیگ من یاریکین لپین او تیپه کمان بله لیاریکا دجی تیپی علمد یاریکین اش بینه و بله براست ابینه و بیزار نبی لگل دکت نیزی ایک ای بیدی تو گل دما پی اکاد بله پیویست لم یاری ده سر که این دای اتم قصه لگل تیپی هلمه دکم بو یاری که بطنیا اروی بله چون که من تازم لتیپکا منم کار اکم ای رامی بیم الین که خطاب خانه هلمه دلچوه یا ها اها نه بیدم چوه بله، ریکوتین که ایستان لگل بکن ها، یاره تو گنده چی بتوان های؟ ایوه، دورین ها، اما تو چی علی؟ ها؟ رازی بون بخیر، رازی بونی چی؟ بله، یاریان لگل اکین رامی، بشاها بلین، بابا ماشی مشق بکن با اوی دوباره ندورین ایوه، چون بیره بزن ولتی بکی برام برتن براستی ایوه زور لوازن براستی شرمزاری بو ایوهانی ایوه تیپه چی دوراون نتوانم چی تر آرام بگرم هانی بوستا که آتا نبیهی دیار یک بکن؟ ها؟ ستیجی نخوشا بیدک بین زورم پی نخوش بکاتی که وطیا من دالکان لخطابخانه هلمتیان یاوا بله براستی ستیجی زور نخوش بو هیت پیویستی نده کر که ایو آتان کرد بایا براستی من ایو زور تورم کابتن تو با چی جرالی من دالکان نخوشای نامه یو دارشترم حالای دواره به تو باشا آخر اول زور شکایت یاد بکردین منش خوب یادانه جیره براستی اما زور نخوشه یعنی اما بیباز بکنین لیار یکن که ببورون بیدنگ بین اوه این زیار یک نکن تا منگی دهاتو بله هرچونه که دوی ایبی کاروان یاری نکن تا ایوه رازی نبن تیگهشتن لیم کابتن مناکات سرتان برس کنوا تاکروه بدوی چهر سره بگرن با چشکمان یو چی آلائی هم کشکمان زور گورنی آو ریا اگر نتوانن یاری کنی خودتوانین مشق انزام بدین هی بابروین مشق بکن یلا بابروین یلا آو ریا بابروین را کن یلا بله راکم دادوان نکم دای دراکان این کن اوه مشق اگه سر را قدخه کردین یا لیاری کدن اگه دار بن استوپ اگ مگرین من چی؟ زیرک؟ براستی تیپی که رازگون ایوه ازارم کشه تا اوتوپم بوهینه با توزه یاری نکن یعن آرزو اکن سیر یاری تایبتی ممکن ها ها ها چی؟ زیرک توپی بوهینه؟ دی بادل خوش بین او ریان بر ایوه تیپی اکن یاری جوش بیتا خوز اوه خوشی توپی فیلا بیر نکن ها؟ سریم شو دکن ها بگیره تو پکا مت نگر دی شاو بگیره دی بگیره نه استانه شارکتان کرد چون که سکایت دیم پیگره وامزانی هستی که برستان هیب بلام ایوه تنها را اکن براستی ایوه دو راون تنها وشه اگ نازنه یکتان هی اویش دو راون کابتن وازن لیمینا من اتوان مام شکایت خموم کم اگر به هانی نه هانی گر شر جدر بکن برای بر لیمان تو را بی هر جیز لیمان نبورید تو تی نگی بله زور باشه چند تی پیکی خواهن تو بی پیچه برچی دیده ها خوزنه لگل تی پیکی هری پیکی زور خروشتی دانیا خواهتان لگل به نفرد بی براستی او زورت برزه با چو اتو رو من اکن امانه یاری تو پیچه برچیا سپاس بو ای که خودتان را گرفت اوریان من دلنیام که برای بر راضی ابه زارشتر یاری تو پیپ کن پیوسته هندک آرام بگیرین تاکو برای بر راضی ابه کپتن ایا تو این مشغول انام کن با تو رامی؟ تو چی علیه رامی؟ ای بلای من با برای بری قطاب خانه ندار که زاری ستیر دست من با توب نکره ها؟ تو بلای نکه از جنی رامی؟ بله، مش قرآنه نکه بیوی تو بکر بین رامی ها؟ ابی نوا؟ ها؟ تی؟ زنم به یک شوت مکرد ها؟ ایدانه چی باش نبو بیوستر نوراست تو بکه بدن دی دی هم زاره هم باشتر با رامی اوپ ها بگرم شده ای کابتن زور باشه آنی بردوام با ای من یکم زار شده کم نه خیر استکاتی منه من یکم زار گلتا مارا کم ساوره کن همو تا برز شد کم بوم دی بردوام بین ای رامی، هره لگر من لرزکم باستا باشا براستی اما زور باشا، بیوکه چی زور جوانه ها؟ جوید لی بو؟ بلا من زور براشم بو کابتن اوی امرو روی داما حالی حالی بو بلا من دلیم، هر زمان امو تو چی شب بون ای بو چی او کشگیری نکن؟ ای یارمتی نمیده؟ بله امز یارمتی این بیوکه چی جوانه زور جوان رامی، شوته چی بهیزه؟ استاش هم شوته بهیزه بگره! هی، شوته چی زور جوان بو؟ ابی یاری زانه کن چی بکن لدوی ام بو داوا؟ واب زانم برای و برای که سزای داون ها؟ چی؟ سزای بو داناون؟ آه، گوب! سر کوتم ها، گوب! آوریان، من یاری توپی بیم زور خوش داوی! زور جوان رامی سپاس استاش هم سوته بیزه بگیرم ها هروه منیش ها سیری بکن بله اوان زور بیز یاری کن ها چی رو اداد لیره اوان هولی خواهن ادان براستی خواهن مندو اکن بله اوان با توپی تینز مشغور آینان اکن بله بیروکوی چی زوانه اره بما ای زنابی برای بر نخیر مرم لگرتون لگل قطاب خان اکانی تر یاری نکن و دوام لیان کردوه با توپکو یاری نکن بهیش شوه اک و ابی به تاوی پابندی اما به او گورم نیشت یکم نو تو در باره توپی تینس تو راست علی باشه گورم ها زور زنم یریم ها اوان زور زن کنترول یاد توپم بسید اکن بله بیدوی که زنم Thank you. يلا بابروين اي كابتن اما تاكي بي توب ابين اما نزيكي ماكك ابي اما بي توب بين اي براو بلي ما خوش ابيت لاني هرگز ما خوش نبيت مالي راستك انهارن ابي لي ما ببورن من اما شو تك لتوب كبدام سرعة ساكام ازدا اما تشبكين كابتن ها أروامنيش عزاكا بلي أقر داولة بريو بركي ناني اللي ما ببوريد ناني الراسي بيلا سرياري كردن مان أما همو علي توبو كابتن شاو نا بايا بريار دي كتاري كتير واز لياري كردن بينيت سيك إما تسندل تنكي كابتن إما زور بروشين بوتو إستا إما تيب كن كابتن ها كابتن بين بلي توبي لسي أكيدو ها؟ رامي نخير رامي وابزانم كيفا كمان بيستر بلو كابيشت أمام ويستم كيفا كمان فيرو بلي أسا كان وابزانم كتون كنتو وزكو عندكان دار ياريكا شركة إما هم عن ليبت بسياري ويو دعواتان إذا كم سيد الشر وآجاوة نكان دار ياريكا من دعوة ليبردن أكم للايا خوموا ببورن بله براستی کابتن راز اکار او هم کارشی بو ایمه کرد من دوالی بردن اکم کابتن باشا من گشبینم بیتاندی لیاریکانی تا زمان بز برامر بسفر ادوران استا ابینت سن بهیز بطوانا بوینا دیت پیش روی رامی بیبر تیپا کمان هر دم ادوران بزی آوازی دوله چی زور واسد اکم استا تیپا کمان زور به استر بول را بردو دا بوی دعوتان لی اکم بردوان بن بلام استا ایما همو من پروشن بو یاری کردن پیشو ترش زور رقمان لی یاری توب پی ابوه سر رای اوی که ابینم منش لگل تانم هر همو تان خوتان نوان منش دل خوشم و اتان بینم دی با پیکو بین بو اوی زور باش بین ایواش لگل من هاو ریان هل ده كنتي بك امانو اب منيتوا؟ واملي متن بقريم موزن لروجان باري وبرلي من ابوري هتاو كانت بردوام ابين داي مشكورا هنان اروين بو قطاب خانا داي بابروين هاوريان يعني. داي بابروين يك دو يك دو يك دو يك دو يك دو يك دو يك دو براستی ایوه توانی تان خودتان را بگرن امش بس بو ایوه عزیزا کانم اتوانن یاری بکن امش بزانن گر زارش تیر شتار بکن اوه توشی زیان دبن بطون دی سزا ادرین لم تیگه ایشتن من دالا کن دی اساش برون یاری بکن من دالا کنم دی زوش خواست گورم زور سپاس بخوراج دیدم بو سزایه که سپاس ها خوش رویسته کم زور پراشد بوم زور دیار لیدانی تو پشتش زور بایا دی با زیادر دل خوش بین دی دی با دل خوش بین دان زیاتر کن بو اوی بهستر بن اوان هولی خوان ادان براستی خوان ماندو اکن بله، اوان با تو دینست مشغوره اینا نکن ها؟ زیرک؟ آمادم توپکه با امینا اوه، امانا رکابری یک درکم تو زور به حز بود، رامی اوه، زیرک دیاره برگیری کردن لگل داتی پکه ایوه به حس کردوا اما یه دوباره چه برچه تان لگل داب کم شاو راتیا یاری اکن امش رازین الله خوش نیستن. لالقیده هاتو تیپی کارون ولانی چه برچه تیپی هلت ادنوا. حال خون ادن. بلام روبروی هندی چه شی هندران ابنوا. آبی های امر روبرو بنویه چی بتو؟ آیا هیچ کاری چیتر آبی؟ وان لبکاد امر رو بداد؟ لالقیده هاتو زیاد راشنای یاری کانبن. تعدیدار خواتن لگال.